körgün ki men yoktur, yoktur macadım. Dava ile pükey yaşım, yaşım hadalı. Ben işlerini kıldı, kıldı harabe, yürek bağrım küyüp kıldı. Bağrım küyüp buldu, buldu kalabı. Sana kurban kılay bu de, bu tende canı. Bu erzim ne dediğim haşi harabı. Sana kurban kılay bu de, bu tende canı. Bu erzim ne dediğim haşi harabı. Bayet kız benim yutken, yutken kişim mi? Kudaga yığmasam onlar, onlar peşim mi? Samandek sargıyıp döktüm, döktüm işim mi? Bayet kız sizim, oldu rabab. Mandek sarıyıp döktüm, döktüm yeşimdi. Sabah yetti sözüm, o değil rabadı. Canandın aynet mestan, mestan ne buldum? Onun işte dümen divan ne buldum? Ben Şam'da perva, perva ne buldum? Eriplikta dedim erzim, erzim sababı. Büyük ben Şam'da perva, perva ne buldum? Eriplikta dedim erzim, erzim sababı. Eriplerini çık bulgay feroklim emri hali. Ne çık bulgay feroklim emri hali. Kımıllı yar utar mehtup, mehtup hisali. Eriplikta ecep kaldim, kaldim malari. Kımıllı yar utar mehtup, mehtup hisali. Eriplikta ecep kaldım, kaldım balağım. Thank you. yedi taban düz gece. Thank you. ayaklı. Ayağı derdi. Bulsun mukavvam.